Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 8-ն է, օրը 3:07-ի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճերին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում 2 տարի է Քաշաթաղի շրջանի Դիցմայրի հիմնական դպրոցի հովանավորությունը իր վրա է վերցրել Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը։ Քնար բաբայն օրվա զրուցակիցն է դպրոցի տնորեն Սյուզաննա Բալասանյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Տնտեսագետ Աննա Հարությունյանը մանկավարժություն է ուսումնասիրում, համոզված լինելով, որ այդ ասպարեզում լուրջ անելիքներ ունի։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Որվա հետրաժամը կամ փոպային կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասը նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Արդեն 2 տարի է Քաշաթաղի շրջանի Դիցմայրի հիմնական դպրոցի հովանավորությունը իր վրա է վերցրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտգործնախարարությունը նախարար Կարեն Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Դպրոցի տնորեն Սյուզաննա Բալասանյանը պատմում է, որ օրերս էլ երաշտական գործիքներ են ստացել նախարարության կողմից։ Արտգործնախարար առաջին անգամ ծառատունկի համար եկավ Դիցմայրի գյուղ, գյուղը իրեն դուր եկավ շատ ու որոշեց դպրոցին հովանավոր կանգնել։ Ու այդպես սկսեց իր օգնությունը, մեզ առաջին տարին համակարգիչ նվիրեց, հեռուստացույց, որ շատ պետք էր եւ շատ շնորհակալ ենք, որ հետո դպրոցել եկավ, ինքը ծանոթացավ պայմաններին, հարցրեց ինչ խնդիր կա, ինչով կարող եմ օգնել, եթե կարող է օգնել ջրի հարցը, քանի որ ջուր չունենք, մենք ենք ասենք տների ստանուկ եւ աշակերտները եւ ուսուցիչները ու հատկապես այս ամռան շոկին շատ պետք է լինում։ Փոշի է, երեխեք ասենք խաղում են, հետո պետք է ջուրը լվացվելու համար։ Եվ արտգործնախարարը համաձայնվեց, գումարը փոխանցեց եւ մենք շատ շնորհակալ ենք եւ իրա շնորհիվ մենք արդեն ջուրը քաշել ենք։ Դիցմայրի հիմնական դպրոցը հիմնադրվել է 2001 թվականին, որտեղ այսօր 20 աշակերտ է սովորում։ Տնօրենի խոսքով դպրոցում մասնագետների կարիք ունեն, մասնավորապես մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ ֆիզկուլտուրայի։ Ուսուցիչներ ունենք, բայց հիմնականում ոչ բոլորն են մասնագետներ, ասենք չկա էլ գյուղի բնակիչներից նաև, թեկուզ կրթությունը չի համապատասխանում, բայց էլի իրենց թույլատրվելա, տրամադրվելա, ուրեմն աշխատում են, որ երեխաները գոնե չմնա էլի բաց այդ առարկաները տվյալ։ Բարևան գյուղից չունենք հրավիրված մասնագետներ, ուղղակի մեր Դիցմայրին էլ մի քիչ ճանապարհի խնդիրն է, էլի շատ դժվար է, երևի շատն էլ դրա համար չեն ուզենում գալու գնալ, ասենք որ կողքի գյուղից հրավիրենք։ Ինչպես է մնացած վերաբնակեցվող գյուղերում, Դիցմայրիում էլ ամեն ուսումնական տարի դասագրքերի խնդիր են ունենում։ Շատ խնդիրներ ունենք դասագրքերի հետ կապված, կրթության բաժինը պետք է սկանի օրը տրամադրի մեզ դասագրքեր, բայց չեմ կարող հաստատալ ասել, որ տրամադրելով լրիվ կապահովենք դասագրքերով, թե չէ։ Շատ մեծ խնդիր ունենք 7-րդ դասարանի հետ կապված, որովհետև միշտ 7-րդ դասարանում եղել է մեկ աշակերտ, դասագիրքը մեկն է եղել, իսկ այսօր 5 ունենք ու խնդիրա։ Մենք որ բաժանել ենք աշակերտների, մեկ աշակերտի է ընկել, իսկ մնացածը առանց դասագրքի են, իսկ դասագրքի հետ կապված միշտ մնացած դպրոցների հետ եք աշխատել, մեկը մեկին փոխանցել եք։ Այստեղ քանի որ մեզ մոտ ավելի մոտիկը կապաննա, կապանից ենք ասենք տնորեների հետ կապվել, էլի բերել ենք։ Դե Հայաստանի Հանրապետությունում էլ գիտեք որ վճարովի է գրքերը, բայց էլի ուսուցիչները մենք մեր հաշվին ծնողներին էլ չենք դիմել, որ այդ դասագրքի գումարը ասենք իրենք վճարեն։ Մեր ուսուցիչները իրենց հաշվին բերել են, տարվա վերջին նորից տարել հանձնել այդ դասագրքերը։ Դպրոցի խնդիրներից մեկն էլ սպորտահլիճի բացակայությունն է, որը շատ անհարմարություններ է ստեղծում որևէ միջոցառում կազմակերպելու ժամանակ։ Այդքան էլ պայմանները լավը չեն, մեկ հարկանի դպրոց է, մեր դասասենյակները շատ փոքր են, չունենք դահլիճ, որը շատ ցավոտ հարց է, ասենք եթե դպրոցում ինչ-որ միջոցառում լինում է, այդ փոքրիկ դասասենյակում ենք անում, ուսուցիչներով, աշակերտներով հավաքվում ենք, էլ ծնողի համար տեղ չի լինում։ Դա է էլի մեզ համար շատ մեծ խնդիր, ֆիզկուլտուրայի համար էլ, ասենք որ անձրև, ցուրտ եղանակին ստիպած երեխեք այդ փոքր դասասենյակում նստում են, ուրիշ բան չկար զբաղվելու։ Չնայած արկախնդիրներին, Տիկին Բալասանյանը աշակերտների առաջադիմությունից գոհ է։ Առաջադիմությունը լավ է։ Մեր երեխեքը շատ լավն են ու հարովհետև դասարանում 1-2-3 աշակերտ են դառնում, որ իրենց այդ շատ էս աշխատում էլի։ Բոլորն էլ սովորող են, այս տարի էլ ունեցել ենք 3 աշակերտ, որ արժանացել են Գովասանագրի բարձր առաջադիմության համար։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եվ բարձր տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Այս պահին լսենք Քաշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զորա Բրկոյանին։ 2006 թվականից Լիբանանի հայ հեղափոխական դաշնակցության կառույցի Արցախ ֆոնդ կազմակերպություն հետ գործել Արցախի հիմնականում վերաբնակեցված եւ ազատագրված շրջաններում։ Անցած 9 տարիներին Քաշաթաղի շրջանի մոտ 800 ընտանիք օգտվել է Արցախ ֆոնդի Նոր կյանք նոր հույս ծրագրից։ Վերջերս հերթական անգամ Արցախում էին Արցախ ֆոնդի ներկայացուցիչները 6 հոգի։ Եկել են իրականացնելու նոր հատկացումներ եւ նախորդ տարվա ծրագրի ստուգումներ։ Աշխատանքներ ավարտելուց եւ Լիբանան մեկնելուց առաջ հանդիպեցի Արցախ ֆոնդի ներկայացուցիչ Մարալ Մասերջյանին, ով ասաց. Արցախի հատկապես ազատագրված եւ վերաբնակեցված տարածքների 3 եւ ավելի երեխա ունեցող ցանկացած ընտանիքների Արցախ ֆոնդ անատուց հատկացնում է կտանքով։ Այս տարի աշխատել են 2 խմբով՝ 3 հոգի Քաշաթաղում, 3-ը Շահումյանի, Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկերանի եւ Ազգուտի շրջաններում։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում 165 ընտանիքի հատկացվել է 150 հազարական դրամի արժողությամբ անասուն։ Քաշաթաղի շրջանում ծրագրից օգտվել են 107, Նաթար շրջաններում ընդհանուր 58 ընտանիք։ Ֆոնդի գումարի անկանակությունը կատարվում է յուրաքանչյուր տարի մայիսին Լիբանանի հայ ռադիոյի միջոցով կազմակերպված անկանակությամբ եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության օրգան Ազատ հերթի միջոցով։ Ֆոնդը բացի անասուն հատկացնելիս իրականացնում է նաեւ գույք Արցախի դպրոցներին ծրագիրը, դպրոցներին հատկացնելով որոշակի գույք եւ համակարգիչներ։ Համագործակցելով Արցախի կրթության եւ գիտության ու պաշտպանության նախարարությունների հետ յուրաքանչյուր տարի Լիբանանահայ մի քանի տասնյակ դպրոցականներ են մասնակցում ասպետ ռազմամարզական ճամբարին։ Հոսականում գործող Թաթուլ ազգագրական երգի բարի համույթին հատկացրել ենք միկրոավտոբուս երաժշտական սարքավորումներ։ Մարալը գոհե Քաշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի այլ պատասխանատուներին իրենց օժանդակելու համար։ Նշեց, որ տրամադրվում է մեքենա վառելիք գյուղեր մեկնելու համար։ Ցանկալի է, որ համայնքների ղեկավարներն էլ սիրով օգնեն մեզ։ Որոշ համայնքներում ինձանից պահանջում են անասունների գումարը հատկացնել ընտանիքներին, սակայն մեր այստեղ գալու հիմնական նպատակն է, որ անձամբ գնենք ընտանին և հատկացնենք տվյալ ընտանիքին։ Գումարը վաճառողին է հասնում բանկի միջոցով, ավելացրեց Մարալը, նշելով, որ 3 և ավելի երեխա ունեցող և իրենց ծրագրից չօգտված ընտանիքների ցուցակը հատկացվում է պետության կողմից։ Ուրախ է, որ գնալով ավելանում է երեխաների թիվը։ Ավելացրեց, որ շուտով կճշտվի նոր ընտանիքների քանակը և իրենք միշտ պատրաստ են օժանդակություն ցուցաբերել հերոսական Արցախին, ազատագրված հայրենիքում բնակություն ազատած մեր հայրենակիցներին։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Զորա Բրկոյանն էր։ Yeah. Կարծիքն է եթերում այսօր սեպտեմբերի 8-ն է, օրը 3:07-ի։ Տնտեսագետ Աննա Հարությունյանը մանկավարժություն է ուսումնասիրում, համոզված դինելով, որ այդ ասպարեզում լուրջ անալիքներ ունի։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Օրվազրույցը նույնպես կարելի է դասել հետաքրքիր հանդիպումներ շարքին։ Այն թույլ է տալիս մարդուն անկեղծանալ, բարեկամական զրույցի բռնվել, նույնիսկ մանկությունից ինչ-որ դրվագներ հիշել։ Աննա Հարությունյանը տնտեսագետ է, նաև մանկավարժություն է ուսումնասիրում, և այն կարծիքին է, որ այս բնագավառում ավելի շատ անելիք ունի երեխաներին փոխանցելու և նրանցից սովորելու առումով, որովհետև ամեն օր փոխվելով ու զարգանալով նրանք մեծերին նույնպես թույլ չեն տալիս ստատիկ վիճակում մնալ։ 16 տարի ընդմիջումից հետո այցելելով Արցախ, Աննան հիշեց 3 կարևորագույն բան, որն անպայման Արցախի հետ էր կապում։ Չբացահայտելով բոլոր գաղտնիքները, առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Աննա, ինչքան տեղյակ եմ, դուք մասնագիտությամբ տնտեսագետ եք, բայց նաև ուսումնասիրում եք մանկավարժություն, հետաքրքրվում եք մանկավարժությամբ։ Ինչպես եք համատեղում կամ ինչպիսի դեր են խաղում, այսպես ասեմ, այդ երկու մասնագիտությունները ձեր կյանքում, երկու տարբեր մասնագիտությունները։ Շատ շատերիս կյանքում այնպես է լինում, որ դպրոցն ավարտելուց հետո մենք սկսում ենք ինչ-որ մասնագիտություն ընտրել առանց մտածելու, թե ինչ է այդ մասնագիտությունը իրենից ենթադրում, հետևելով նրան, թե ինչ են խորհուրդ տալիս ծնողները, ինչ առարկայից ենք մենք լավ դպրոցն ավարտելուց կամ այդ պահին ինչն է արդիական, նույնիսկ շատ են ասում, որ մասնագիտությունն է ավելի դրամական միջոցներ բերում։ Ու այդ տարբեր ֆակտորներից ելնելով ընտրում ես որոշակի մասնագիտություն եւ փորձում ես քեզ գտնել այդ մասնագիտության մեջ առանց որոշակի պատկերացում ունենալու, թե ինչ է դա իրենից ենթադրում։ Նման մարդկանցից մեկն էլ ես էի, ով ընտրեց տնտեսագիտություն ելնելով նրանից, որ սիրում է մաթեմատիկա եւ սիրում է աշխարհագրություն, եւ իրականում 6 տարի սովորելով Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում եւ հետագայում մասնագիտական աշխատանք գտնելով ու 2.5 տարի աշխատելուց հետո ես հասկացա, որ իրականում դա այն չէ, ինչով ես ցանկանում եմ հետագայում զբաղվել, ու դա էլ է խնդիր, որ ընկերներս էլ մի մասը աշխատում են և գող չեն, բայց անընդհատ հենվում են այն ամենի վրա, ինչ ունեն իրենք այսօր, ու երեկվա օրվա վրա հենվելով իրենք կառուցում են իրենց այսօրվա օրը, բայց ես մի փոքր ուրիշ ձևով մոտեցա հարցին և փորձեցի այսօրվա օրս կառուցեմ վաղվա օրվա համար, և հիմա ուսումնասիրում եմ մանկավարժություն, հույս ունենալով, որ հետագայում կարողանամ զբաղվել դրանով և հաճույք կստանամ այն ամենից, ինչ անում եմ։ Կցանկանայի խոսել այն ակնկալիքներից, որոնք տալիս է այսօր մանկավարժությամբ զբաղվելու հեռանկարը։ Չի անվանի ակնկալիք, իրականում դա այն է, որ դու աշխատում ես երեխաների հետ, ովքեր ամեն օր փոխվում են, ու դու ինքդ էլ պետք է փոխվես ամեն օր, որովհետև դու ներկայանում ես մարդկանց ու չես կարող այդ մարդկանց ներկայանալ ամեն օր նույն ձևով, որովհետև իրենք զարգանում են, դու պետք է իրենց հետ միասին զարգանաս, ու բացի նրանից, որ դու վերցնում ես քո վրա պատասխանատվություն իրենց կրթելու, դու նաև պետք է զբաղվես քո կրթությամբ, ու դա որոշակի ճանապարհ է անընդհատ պտելու, անընդհատ ինչ-որ բան փնտրելու և զարգանալու համար։ Որպես մարդ և այդ ոլորտն ինձ համար շատ հետաքրքիր է, որտեղ դու չես մնում նույնը, դու զարգանում ես անընդհատ, ու չկա որոշակի բաղադրատոմս, չկա ինչ-որ սահման, այսինքն դու ամեն օր նորովի ես ու չես կարող լինել այսօր Երևանը, ու չես կարող որոշակի բաղադրատոմսերից օգտվել, այսինքն չգան որոշակի կաղապարներ և ազատություն է տալիս ինչ-որտեղ երեխաների հետ համահունչ լինելու, միասին զարգանալու, նրանց հետաքրքրու զբաղվելու, ամեն օր ինքնակրթվելու, ինքնադաստիարակվելու ու ինչու չէ իրենցից սովորելու։ Իհարկե, այդ մի պրոցես է, որտեղ դու մի կողմից սովորեցնում ես և մյուս կողմից դու ինքդ ես սովորում։ Խոհադարձ է այդ ամենը, ու ալիքները գնում են և քեզնից, և գալիս են դեպի քեզ։ Աննա, խոսեցինք նաև մինչև հարցազրույց սկսել այն մասին, որ դուք առաջին անգամ չեք Արցախում, բայց եղել եք տարիներ առաջ, երբ դեռ երեխա եք, այսինքն ահագին մեծ ժամանակահատված է անցել այդ օրվանից, և հետևաբար կարող եք ինչ-որ համեմատություն անել այսօրվա Արցախի հետ, կցանկանայի նաև այդ մասին խոսենք։ Արցախում եղել եմ 16 տարի առաջ, երբ եղբայրս էր այստեղ ծառայում Մարտակերտի շրջանի Մատաղիսում, եւ այդ ժամանակվանից ին շատ էր տպավորվել նախ, չգիտես ինչու, Վարդի հոտը։ Ես Ղարաբաղը ասոցացնում էի Վարդի հոտի, նրան ծառերի եւ մեղրի փետակի հետ։ Երեք ասոցիացիա շատ հետաքրքիր էր, որ Ղարաբաղ էին ասում, ես մի անգամից հիշում էի այդ հոտը։ Շատ դրական իհարկե։ Նրան ծառերը ծաղկած վիճակում, որտեղ մայիսին էի եկել ու ծաղկած էին կարմիր ծաղիկները իրենց, ու փետակները այդ ժամանակ մնում էին մի պապիկի տանը, ով մեղու էր պահում, ու ինքը հանեց այդպես փետակից մեղրը, ու ես հիշում եմ այդ մեղրի դեղին արևային պայծառ վիճակը, ու իրա համը իհարկե, երբ որ դու իրեն ուտում ես, ու հետո մեղրամոմն է սկսում մնալու, իրականում շատ հետաքրքիր։ Իսկ հիմա եկել եմ ծանոթանալու, որովհետև մարդիկ էին հետաքրքիր առաջին հերթին, թե մարդկանց հետ ծանոթանալու, թե բնության մեջ լինելու, թե տարբեր հուշարձաններ տեսնելու, ավելի ճանաչողական է այս անգամվա այցս եւ ավելի գիտակցված, որովհետեւ արդեն մեծ եմ եւ մեղրի ու Վարդի հոտը չեն միայն մնա։ Մարդիկ տարբեր են այստեղ, տարբերվում են։ Մարդիկ իրականում տարբեր են, ավելի սրտաբաց եւ ընդհանուր դռներն են բոլորի բաց, որտեվ այդպես ստացվեց, որ գնացինք, մտանք, տեսանք մարդկանց, ովքեր հրավիրեցին իրենց տուն, կա որոշակի ջերմություն, այստեղ շատ ավելի ականհայտ է, ավելի ջերմ է համեմատության մեջ։ Ինչ եք տանելու հիշողությունների առումով, տպավորությունների, զգացմունքների? Մարդկանց ջերմությունը եւ հիանալի բնությունը, այս մարախուղի մեջ եւ ամպերի մեջ սարերը, որոնք շատ շքեղ են երևում, խաղաղություն որոշակի կա մթնոլորտում, հանգստություն, լրություն որոշակի խաղության հետ միասին եւ մաքրություն, թե քաղաքի մաքրությունը Ստեփանակերտի, թե մարդկանց մաքուր լինելը, ներքուստ մաքուր լինելը, այդպիսին է տպավորությունը։ Երբեք պատրաստվում հաջորդ անգամ այցելել եւ արդյոք ինչ որ նոր ակնկալիքներով? Դրա մասին չեմ մտածել դեռ, հուսով եմ կվերադառնամ շուտ։ Մենք կսպասենք։ Ես նույնպես կսպասեմ, շատ շնորհակալ եմ։ Եվ հուսամ էլի ինչ որ նոր տպավորություններ կունենաք եւ ասելիքով կվերադառնաք, կպատմեք, նաեւ կճանաչեն ավելի շատ մարդիկ։ Ես էլ եմ հուսով, շատ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար եւ շնորհակալ եմ բոլոր արցախցիներին։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ջան Ղարաբաղ, մեր խնդրության նվագուտակ, դու ես Սրտի շերը Սուրի Բախտի դերը Սուրի Սրտի շերը Սուրի Բախտի դերը Էյ Ղարաբաղ ջան Ղարաբաղ մեր ֆերդության նվագուտախ Էյ Ղարաբաղ ջան Ղարաբաղ մեր ֆերդության նվագուտախ Էյ Ղարաբաղ ջան Ղարաբաղ մեր ֆերդության նվագուտախ Սրտի շերը Բախտի դերնես Սրտի սերնես Բախտի դերնես Սիրելի ռադիոլսոներ, կարծիք հաղորդաշարն եթերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։Այսօր ծնվել են Ֆրեդերիկ Միստրալը, ֆրանսիացի պոետ, նոբելյան մրցանակակիր, Անտոնին Դվորժակը, չեխ կոմպոզիտոր, Դարեկ Բարտոնը, անգլացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Օհան Դուրյանը, հայականավոր դիրիժոր և կոմպոզիտոր, Պիտեր Սելերեսը, բրիտանացի կինոդերասան, Սերջիո Պինիֆարինան, ավտոմեքենաների դիզայներ, Մարիո Ադորֆը, կինոյի և թատրոնի գերմանացի դերասան, Պեցի Կլայնը, ամերիկացի քանտրի եղջյուհի, Վիրնա Լիզին, իտալացի կինոդերասանուհի, Իվան Արաքելովը, մոլդովա հայ դերասան, Իան Նինիձեն, վրացի դերասանուհի, Վլադիմիր Տուրչինսկին, ուժային մարզաձևերի ռուս ռեկորդակիր և դերասան, Մարտին Ֆրիմենը, բրիտանացի կինոդերասան, Փինգը, ամերիկացի փոփ երգչուհի։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 8-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։